www.attableeg.com, the reviver of Iman. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وأتباعه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين أما بعد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاصفر بذات الدين تربت يداك وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ثلاث من سنن المرسلين النكاح والتعتر والسواق وفي روايتنا الحياء كما قال عليه الصلاة والسلام صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. بزرگان محترم، میری آپ سے بہت گزارش ہے کہ اگر کوئی عذر نہ ہو تو قریب آ جائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وہاں صحابہ کا معمول مل مل کر بیٹھنے کا تھا. حضرات صحابہ اس بات کا بڑا اہتمام فرماتے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں مل مل کر بیٹھتے تھے. اس وقت تو وقت نہیں ہے، ورنہ اسی پر کچھ باتیں میں روایت کی روشنی میں آپ کو سناتا ہوں کہ ایسا بھی ہوا ہے کہ تین آدمی آئے اور ایک آدمی نے اندر آنے کی کوشش کی تو اللہ نے جگہ دے دی ان کو آگے، اور ایک آدمی وہ تھا جو مارے حیا کے پیچھے بیٹھ گیا، اور ایک آدمی وہ تھا کہ جو چلا گیا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے آگے آنے کی کوشش کی اللہ نے اس کو جگہ عطا فرمائی، اور جس نے پیچھے بیٹھ کر حیا کا اہتمام کیا اللہ نے اس سے حیا فرمائی، اور جو مجلس چھوڑ کر چلا گیا اللہ نے اس سے اعراض کر لیا. اور اللہ کا اعراض بڑی خطرناک بات ہے، اللہ کا اعراض بڑی خطرناک بات ہے. اس لیے ہمیں مسجد کا بھی اہتمام کرنا چاہیے اور مجلس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. مسجد کے آداب بھی بڑے زبردست ہیں. بخاری شریف میں روایت ہے، آج کل ہماری مسجدوں میں جو شور ہو رہا ہے، جو باتیں ہو رہی ہیں، الامان الحفیظ، بخاری شریف میں ابواب المساجد میں روایت ہے کہ دو آدمی باتیں کر رہے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غالباً یا اور کسی صحابی کو کنکر مار کر بلایا کہ ادھر آؤ، ان دونوں کو بلاؤ جو باتیں کر رہے ہیں. ان دونوں کو بلایا، اور بلانے کے بعد حضرت عمر نے ان دونوں سے پوچھا کہ من اين انتما، کہاں سے ہو تم؟ فرمایا من طائف، ہم طائف سے رہنے والے. تو حضرت عمر نے فرمایا اگر تم مدینے کے ہوتے تو اس کورے سے تمہاری پٹائی کرتا، تم اللہ کے نبی کے اس گھر میں اور مسجد میں بیٹھ کر باتیں کر رہے ہو. حضرت نے کورا بتایا ہو، لیکن کہا کہ تم باہر کے ہو اس لیے میں تمہیں کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن ادب سکھایا، مسجد کا ادب ہے. ترمذی شریف میں روایت ہے کہ 14 نشانیاں جب ظاہر ہوگی تو پھر اللہ کی طرف سے عذاب اترے گا. ان 14 نشانیوں میں ایک نشانی یہ ہے کہ لوگ اوقاف کے مال کو اپنی ملکیت سمجھیں گے، وقف کا مال جو ہوگا وہ اپنی پراپرٹی اور جائیداد سمجھیں گے. اور ان نشانیوں میں یہ بھی ہے کہ شراب عام ہو جائے گی، آج ہم دیکھ رہے ہیں شراب عام ہے. ان نشانیوں میں یہ ہے کہ گانا عام ہو جائے گا، آج گانے بھی عام ہو چکے ہیں. اور نشانیوں میں یہ ہے کہ آپ قابو و قوم مہو وادنا صدی کا ہو، اپنی ماں کو لات مارے گا، باپ کو برا بلا کہے گا اور دوستوں سے پارٹیاں کرے گا. یہ نشانیاں بھی عام ہو چکی ہیں، آپ دیکھ لیجیے. اور انہیں نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ مساجد شور سے بھر جائے گی، خوب شور ہوگا مسجد سے. یہ نشانی بھی آج پائی جا رہی ہے. تو پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ پھر اللہ زلزلوں سے تمہیں ہلائے گا، یہ عذاب اترے گا. پھر اللہ سرخ پتھروں کی بارش برسائے گا تم پر. تو ہمیں مسجد کا بھی ادب کرنا ہے، مجلس کا بھی ادب کرنا ہے، دونوں کا اہتمام ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ان باتوں کی توفیق عطا فرمائے. بہرحال یہ نکاح کی مجلس ہیں اور یہ ذاتِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہیں، بلکہ یوں کہیے کہ تمام انبیاء کی سنت ہیں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث من سنن المرسلین، تمام نبیوں کی یہ سنت ہے. تو جس ذاتِ اقدس کی یہ سنت ہے، اس ذاتِ اقدس کا مقام بھی تو ہمیں جاننا چاہیے کہ وہ نبی کتنے بڑے ہیں، وہ اللہ کے پیغمبر کتنے بڑے ہیں، کتنا بڑا اونچا مقام ہے ان کا. روایتوں میں ہیں کہ اس نبی کی سنتوں کا اہتمام کرو. حدیث شریف میں ہے کہ اگر تم نے سنتوں کا اہتمام، ایک چھوٹی سی سنت میں آپ کو بتاؤں، فرمایا صفوں کو درست کرو. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے. مصلی سے امام صاحب بھی اعلان کرتے ہیں صفے درست کرو. آپ حرمین شریفین جانتے ہیں، وہاں آپ سنتے ہیں سب و صفو بکم وسد الخلل، مل مل کر کھڑے رہو، بیچ میں جگہ نہ چھوڑو. یہ حدیث شریف کے الفاظ ہیں، یہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب دیکھو اللہ اس پر کیا فرما رہے ہیں. ذاتِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر ارشاد فرمایا کہ اگر تم صفوں کو درست نہیں کرو گے او لَيُخَالِفُنَّ اللَّهَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، فرمایا اگر تم سنتوں، اس نبی کی سنت کو ادا نہیں کرو گے، صفوں کو درست نہیں کرو گے، تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ تمہارے قلوب میں مخالفت ڈال دے گا. اب اس میں اختلاف آ جائے بھائی، دلہا والا ادھر آ جائے، ان کو آگے آ جانا، آ جاؤ. تو یہ سنتوں کا اہتمام، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اہتمام. کیوں؟ اس لیے کہ ذاتِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے ہی اتنی بڑی. میں ایک دو باتیں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کے سلسلے میں عرض کروں. طائف کا جو واقعہ پیش آیا اور اس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دل ٹوٹ چکا، بہت ٹوٹا، بہت دل ٹوٹا. ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب قدس سروہ سے ہم نے سنا، یہ روایت جب بخاری شریف میں آتی ہے تو حضرت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے واپس ہوئے مکہ المکرمہ تو فرمایا کہ اس نبی کا استقبال کرنے والا مکے میں کوئی نہیں تھا. آج میں اور آپ، ہمارا کوئی استقبال نہیں کرتا تو ہمیں برا لگتا ہے. فرمایا اس نبی کا استقبال کرنے والا کوئی مکے میں نہیں تھا، اور اس عالم میں آپ مکے میں داخل ہوئے. اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ ہیں، وہ واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ذاتِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر چاروں طرف سے پتھر کی بوچھار ہو رہی تھی. فرمایا میں کتنے پتھر اپنے اوپر لیتا. اور جو الفاظ آپ کو کہے گئے ہیں، جن تین بھائیوں کے پاس آپ تشریف لے گئے اور ان کے سامنے یہ بات رکھی، اپنے دین کی، اپنی دعوت کی، اپنی تبلیغ کی، اپنی ایمان کی جو بات رکھی، تو اس موقع پر ان تینوں بھائیوں نے جو جواب دیا ہے، حضرت کو ایک نے تو یوں جواب دیا کہ مکے میں تیرے علاوہ کسی کو نبی بننے کے لیے اللہ کو آدمی ہی نہیں ملا. اور کسی نے کہا کہ اگر کہ تو نبی ہے ہم تیرا منہ دیکھنا نہیں چاہتے. اور کسی نے کہا گھر سے نکل جا ورنہ خیر نہیں رہے گی. آپ انداز لگائیں کہ حضرت کا دل کتنا زخمی ہو چکا ہوگا، اور جو جتنا لطیف المزاج ہوتا ہے نا اس کو اتنی تکلیف ہوتی. حضرت وہاں سے واپس چلے اور پتھروں کی بوچھار آپ کے اوپر ہوئی، اور زید فرماتے ہیں کہ جتنا میرے بس میں تھا میں نے ان پتھروں کو اپنے اوپر لیا. لیکن بہرحال ذاتِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو چاروں طرف سے پتھر لگ رہے تھے اور لہو لوہان ہو گئے تھے، اور بہت دور تک وہ مارتے چلے گئے، بہت دور تک. اور جب وہ لوگ واپس ہو گئے تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر گئے اور اللہ کے سامنے گر گرا کر دعا کرنے لگے. اور جب سر اٹھایا، یہ پوری روایت کا میں ترجمہ کر رہا ہوں جو بخاری شریف میں، سر اٹھایا تو جبریل امین حاضر ہے اور فرمایا کہ ملک الجبال موجود ہے، حضرت اگر آپ کا حکم ہو تو اس بستی کو ہم ختم کر دیں. تو حضرت نے اس پر ارشاد فرمایا کہ نہیں، یہ نہیں تو ان کی اولاد ایمان لائے گی، مجھے جانتی نہیں اس لیے مار رہے ہیں، جس دن مجھے جان لیں گے اس دن نہیں ماریں گے. حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمتہ اللہ علیہ جگہ جملہ جو لکھا ہے طبیعت کو ہلا دیتا ہے. حضرت نے ارشاد فرمایا کہ مورخین نے اپنی کتابوں میں یوں لکھا کہ حضرت کو اتنا خون نکلا تھا کہ آپ کی جوتیاں مبارک پاؤں سے چپک گئی. واقعہ بیان کرنا بہت آسان ہے اور سننا بہت آسان ہے، لیکن دین کے لیے قربانی دینا بہت مشکل ہے. یہ بہت آسان ہے کہ میں لذت لے کر کے اس کو بیان کر لوں اور آپ لذت لے کر کے سن لیں، میری زبان لذتوں سے بھری ہو، آپ کے کان لذتوں سے بھرے ہو، لیکن دین کے لیے قربانی دینا. اور ان حالات میں دیکھو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ایک روایت آج ہی میرے سبق میں گزری، بخاری شریف ابواب الکسوف میں ہے، کہ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے فرزند ارجمن کا انتقال ہوا اور دوسرے دن سورج گرہن ہوا، تو کچھ صحابہ کرام نے یوں کہہ دیا کہ یہ ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے سورج گرہن ہوا، یعنی گویا کہ آفتاب بھی غم منا رہا ہے. اب میری اور آپ کی اگر تعریف ہوتی تو ماشاءاللہ میں تو خوش خوش ہو جاتا کہ واہ واہ، میری بیوی کے اوپر تو آسمان بھی رو رہا ہے، میری بیوی کی موت پر اور میرے بچے کے موت پر آسمان بھی رو رہا ہے، ہم تو خوش ہو جاتے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی تعریف اور اپنی خوشی نہیں تھی، اصل توحید تھی. عقائد کو درست کرنے آپ تشریف لائے تھے، آپ اپنی تعریف سننے کے لیے تشریف نہیں لائے تھے. آپ نے فوراً اصلاح فرمائی حضرات صاحب کرام کی، کہ لا ينكشفان لموت احد ولا لحياته انهما آیتان من آیات اللہ. فرمایا اس سورج گرہن کا اور چاند گرہن کا تعلق کسی کے موت اور حیات سے نہیں ہے، اس کا تعلق دو اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، یعنی اللہ اپنی قدرت کو بتانا چاہتا ہے کہ میں جب چاہتا ہوں تو ساری کائنات کو روشن کرنے والے آفتاب کو بھی بے نور کر دیتا ہوں. اور علماء کی اس پر ایک دعا ہے بڑی عجیب و غریب، آج اس کا بھی معمول ہے، آپ بھی دعاؤں میں اپنے اس معمول کو بنا لے. ہمارے بزرگوں کی دعا ہے، فرمایا کہ اللہ جیسے تو آفتاب کو بے نور کرتا ہے، موت کے موقع پر میری معاصی کی وجہ سے میرے چہرے کو بے نور نہ کرنا، میرے چہرے کو بے نور نہ کرنا، ورنہ لوگ کہیں گے منحوس معلوم ہو رہا ہے. اللہ میرے چہرے کو بے نور نہ کرنا. تو حضرت کی تعریف ہو رہی ہے کہ بیٹے کے انتقال پر یہ مسئلہ ہوا، تو حضرت نے فوراً تنبیہ فرمائی کہ نہیں، اس کا تعلق کسی کی موت اور حیات سے نہیں ہے، میرے بیٹے کی بنیاد پر نہیں ہے، اس کا تعلق جو ہے وہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے. اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے اپنے قہر اور اپنی قدرت کو بتایا کرتا ہے. تو فوراً آپ نے تصحیح عقیدہ فرمایا، عقیدے کی درستگی فرمائی کہ اس طرح نسبتیں نہ کیا کرو. تو بہرحال ذات اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شخصیت صحت عقیدہ کے لیے تجیب لائی. احد کے میدان میں، یہ موقع احد کے میدان میں جب ابو سفیان پہاڑ پر چڑھا اور اس موقع پر اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، اوپر جا کر کے کہا کہ افیکم محمد، افیکم ابو بکر، افیکم ابن قحافہ، افیکم عمر بن الخطاب، تو حضرت نے فرمایا اس کا جواب نہ دو، یعنی تم میں محمد موجود ہے، تم میں ابو بکر ہیں، تم میں عمر ہیں. پھر اخیر میں کیا کہا ابو سفیان نے؟ سب مر گئے، اگر زندہ ہوتے تو جواب دیتے. یہ جواب حضرت عمر سے برداشت نہیں ہوا، تو حضرت عمر نے فوراً جواب دے دیا کہ ظالم تیرے لیے اللہ کے دشمن، یا عدو اللہ، اللہ کے دشمن تیرے لیے اب بھی ہم موجود ہیں اور ابھی ہم زندہ ہیں. تو ان چیزوں پر تو جواب دینے کو منع فرمایا، لیکن جب ابو سفیان نے آگے یوں کہا لن العزا ولا عزا لکم، ہمارے پاس عزا نامی بت ہے، تمہارے پاس عزا نامی بت نہیں، یعنی عزا نامی معبود نے ہماری مدد کی، تمہاری مدد نہیں کی. یہ جو جملہ تھا یہ سراسر عقیدے کے خلاف تھا. تو اللہ کے حبیب نے فرمایا اس کا جواب دو. فرمایا یا رسول اللہ کیا جواب دے؟ فرمایا اس کو جواب دو لن المولا ولا مولا لکم، ہمارے پاس اللہ ہے تمہارے پاس، وہ ہماری مدد کرے گا. ہم ان حالات میں آج بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ جو چاہیں قانون بنا لے، انشاءاللہ لن المولا ولا مولا لکم، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارا معین و مددگار ہے، جو قدم قدم پر ہماری نصرت و مدد کرے گا اور قدم قدم پر ہمارا تعاون کرے گا. شرط یہ ہے کہ مومن بھی تھوڑا اس کا بن جائے، اس اللہ کا تھوڑا سا بن جائے، تو انشاءاللہ تعالی اللہ کی نصرت و مدد ہمارے لیے بھی اترتی ہوئی نظر آئے گی. تو بہرحال حضرت معلمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مورخین نے جو کتابوں میں یوں لکھا ہے کہ حضرت کو اتنا خون نکلا کہ آپ کی جوتیاں مبارک، آپ کے چپل مبارک جو ہیں وہ پاؤں سے چپک گئے. اگلا جملہ سنو، حضرت فرماتے ہیں اگر مورخین حضرت کے کپڑے کو اتار کر دیکھتے تو شاید تاریخ میں یوں لکھ جاتے جیسے تم پانی میں غسل کرتے ہو نبی نے خون میں غسل کیا تھا. یہ ذات عقد صلات. اس طائف کے واقعے کے بعد اس نبی کو تسلی کی ضرورت تھی، دل ٹوٹ چکا تھا تسلی کی، اسی لیے چونکہ ابو طالب کا انتقال ہو گیا، خدیجہ الکبریٰ کا انتقال ہو گیا، طائف کے واقعے میں یہ حالات پیش آئے، اسی لیے اس سال کو عام الحزن کہا گیا، غموں کا سال، بڑے غموں بڑے حالات. تو اب اس نبی کو تسلی کون دے؟ کون دھارس بندھائے اس نبی کو؟ کون اس کو سنبھالے؟ دنیا کے کسی کی ہمت نہیں تھی کہ اس کو تسلی دے دے. تو اب تعالیٰ جل شانہ نے تسلی دینے کے لیے اپنے وہاں بلایا اور معراج کا سفر کروایا. علماء نے لکھا ہے کہ معراج کے سفر کی بنیاد یہ ہوئی کہ آپ کو تسلی دینا مقصود تھا. اور ظاہر سی بات ہے کہ جب بڑوں کے گھر پہ جاتے ہیں تو تسلی ہو جاتی. اب پروٹوکول دیکھیے، دنیا میں کوئی پرائم منسٹر کو دوسرے ملک کا آدمی لینے نہیں جاتا. کبھی دیکھا آپ نے کہ کوئی دوسری کنٹری والا اس پرائم منسٹر کو لینے گیا ہو؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پروٹوکول اللہ نے یہ بنایا کہ جبریل کو لینے بھیجا، اور جبریل لے کر کے چلے ہیں، اور پھر بیت المقدس میں آپ کی امامت کرائی گئی، اور جمیع انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی امامت، اور جب آسمانوں میں چلے ہیں تو حضرت آدم علیہ السلام کو کھڑے کر دیے، یوسف علیہ السلام کو کھڑے کر دیے، یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو کھڑے کر دیے، زکریہ علیہ الصلاۃ والسلام کو کھڑے کر دیے، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو، موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو، یہ سارے انبیاء آپ کے راستے میں کھڑے ہیں اور آپ کو مبارکبادی دیتے جا رہے ہیں. اور حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے مرحبا بالنبی الصالح والابن الصالح، مبارک ہو میرے بیٹے، مبارک. یوسف اور یحییٰ اور زکریہ کہہ رہے ہیں مرحبا بالنبی الصالح والاخی الصالح، ہمارے بھائی تم کو مبارک ہو کہ اتنا بڑا مقام تم کو دیا گیا. اور ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا مرحبا بالنبی الصالح وابن الصالح، میرے بیٹے تمہارے لیے بہت مبارک ہو. اور پھر دربار رب کے اندر حاضری، اور دربار رب میں جب آپ پہنچے ہیں تو وہاں پر پروٹوکول کا عجیب معاملہ ہے کہ ساری کائنات کا مالک اور خالق اور پالنہار جو ہیں وہ آپ کو سلام کر رہا ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پوری کائنات کا مالک آپ کو سلام کر رہا ہے. مقام دیکھیں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا. اب اللہ کے نبی نے دیکھا کہ میرا رب دینے ہی پر آیا ہوا ہے تو میں اکیلا کیوں لوں؟ یہ تو ہماری تھنکنگ اور سوچ ہے کہ اکیلے اکیلے مانگ لے، بس امت کے لیے کیا مانگنا، بس مجھے ہی سب مل جائے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اللہ رحمتوں کے برسانے پر آیا ہوا ہے، سلامتی کے دینے پر آیا ہوا ہے، تو میں اکیلا کیوں لوں؟ السلام علینا، ہم تمام نبیوں پر یا اللہ تیری سلامتی ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور میری امت میں جتنے نیک بندے قیامت تک آئیں گے اللہ تیری سلامتی ان کو بھی مل جائے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس جملے پر بخاری شریف میں ہے، عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں اے لوگوں نیک بندے بن جاؤ، اللہ کی یہ دعا اور نبی کی یہ دعا تمہیں بھی مل جائے گی. اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جملہ اور ارشاد فرماتے ہیں، حضرت نے فرمایا کہ دنیا میں لاکھوں اربوں خربوں لوگ وعلی عباد اللہ الصالحین کی دعا کر رہے. ابھی ہم نے نماز پڑھی، نہ معلوم کہاں کہاں نمازیں ہو رہی ہوگی، ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے وعلی عباد اللہ الصالحین وعلی عباد اللہ الصالحین. تو یہ اربوں خربوں کے اندر دو چار تو مخلص ہوں گے، ان مخلصوں کی دعا ہمیں لگے گی، لیکن تب لگے گی جب کہ عبد صالح بنے، نیک بندے بنے. وعلی عباد اللہ الصالحین، السلام علیکم ایہا النبی ورحمۃ اللہ. یہ پروٹوکول ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ مقام ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. میں ایک واقعہ یہ اور ایک واقعہ اور یہ اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ سنتوں کی عظمت معلوم ہو کہ سنت کیا چیز ہے. اور ایک واقعہ لے لیں، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود دنیا میں یوں کہہ کر گئے ہیں کہ قیامت کے دن شفاعت کبریٰ کا حقدار نہیں ہوں، مجھے ہی اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. شفاعت کبریٰ کا مطلب یہ ہے کہ جب حساب شروع نہیں ہوگا تو میں ہی آگے بڑھوں گا، میں سجدے میں جاؤں گا اور اللہ تعالیٰ مجھے فرمائیں گے یا محمد ارفع رأسک سل تعطی واشفع تشفع، سر اٹھاؤ مانگو محمد مجھ سے, میں تمہاری مانگ کو پوری کروں گا, تو میں سر اٹھاؤں گا اور میں کہوں گا کہ اللہ حساب شروع ہو جائے, اللہ تعالیٰ میری سفارش کے اوپر حساب شروع کریں گے. اس کو شفاعت کبریٰ کہا گیا, اور یہی وہ شفاعت کبریٰ ہیں کہ جو اذان کے بعد دعاؤں میں ہمارے پاس دعا بھی کرائی گئی, رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلہ وابعثه مقاما محمودا. یہ مقام محمود یہی ہے. اب سوال یہاں یہ ہوتا ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود مل چکا ہے, شفاعت کبریٰ مل چکی ہے, آپ ہی قیامت میں سفارش کرنے والے ہیں, آپ کے علاوہ کوئی سفارش کرنے والا نہیں, آپ خود کہہ کر کے اور آپ ارشاد فرما کر گئے ہیں. تو اب اس پر محدثین سوال فرماتے ہیں, اور ایک بہت بڑا سوال فرماتے ہیں کہ جب متعین ہے شفاعت کبریٰ آپ ہی کے لیے, تو پھر قیامت کے دن اللہ تعالی ہم تمام کو اور پہلی امتوں کو اس شفاعت کے لیے پہلے آدم کے پاس بھیجے گا, پھر نوح کے پاس بھیجے گا, پھر ابراہیم کے پاس بھیجے گا, پھر موسیٰ کے پاس بھیجے گا, پھر عیسیٰ کے پاس بھیجے گا, یہ تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں سارے لوگ جائیں گے. اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جب آدم کے پاس جائیں گے تو حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے نفسی نفسی, بھائی مجھے تو میری پڑی ہے, میں تمہاری سفارش نہیں کر سکتا. نوح کے پاس جاؤ, حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے نفسی نفسی, مجھے میری ذات کی فکر ہے, میں کچھ نہیں کر سکتا. تم ابراہیم کے پاس جاؤ, ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے نفسی نفسی, مجھے میری ذات کی فکر ہے, میں کچھ نہیں کر سکتا. تم موسیٰ کے پاس جاؤ, حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے مجھے میری ذات کی فکر ہے. تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ, حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا, مجھے میری ذات کی فکر ہے. تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ, اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے سارے لوگ میرے پاس آئیں گے اور میں آگے بڑھ کر کے سفارش کروں گا اور سجدے میں جاؤں گا اور اللہ کی وہ تعریف کروں گا جو اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے, اور اس وقت اللہ تعالیٰ میرے ذہن پر ڈالے گا اور میں سفارش کروں گا, اور پھر اللہ تعالیٰ صفات کو شروع حساب کو شروع کریں گے. تو یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ جب یہ شفاعت آپ ہی کے حق میں ہے, آپ ہی کو بنایا جائے گا, آپ خود بیان فرما کر گئے ہیں, تو پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اور انبیاء کے پاس ہمیں کیوں بھیجے گا؟ سیدھے سیدھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیوں نہ بھیج دیں قیامت میں کہ جاؤ محمد کے پاس, وہ تمہاری سفارش کر دیں گے. پہلے آدم علیہ السلام, پھر نوح علیہ السلام, پھر ابراہیم علیہ السلام, کیوں آخر وہاں بھیجیں گے؟ حضرات محدثین نے اس کا جواب دیا, اللہ اکبر, اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے. ساری روایتوں کو وضاحت کے ساتھ, اس کو محبت کے ساتھ بیان کرتے ہوئے چلے گئے. حضرات محدثین نے اس کا جواب دیا کہ اصل بات یہ ہے کہ سیدھے سیدھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھیج دیتے تو اس صورت میں اگلی امت کا کوئی آدمی یوں کہہ دے کہ اس میں کون سا کمال محمد کا ہو گیا, میں موسیٰ کے پاس جاتا تو میرے نبی بھی سفارش کر دیتے, میں عیسیٰ کے پاس جاتا تو میرا نبی سفارش کر دیتا, میں ابراہیم کے پاس جاتا تو میرا نبی سفارش کر دیتا, میں نوح کے پاس جاتا تو میرا نبی سفارش کر دیتا. تو ہو سکتا ہے کہ اگلی امت کا کوئی آدمی یہ کہہ دیتا کہ اس میں محمد کا کیا کمال ہوا, میرے نبی کے پاس جاتے تو وہ بھی سفارش کر دیتے. اللہ سب کے پاس بھیج کر سب کی نفی کروائیں گے تاکہ محمد کے کمالات کا پتہ چل جائے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کا پتہ چل جائے. اسی لیے علامہ سخاوی رحمتہ اللہ علیہ نے ایک بہت پیاری بات لکھی, ہمارے حضرت شیخ زکریہ رحمتہ اللہ علیہ نے بھی فضائل درود میں سخاوی رحمتہ اللہ علیہ کے اس مختصر کلام کی طرف اشارہ فرمایا ہے جو عشق میں ڈوبا ہوا انسان تھا. علامہ سخاوی رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کہ یہ جو اذان کے بعد دعا کہلوائی جا رہی ہے, رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلہ وابعثه مقام محمود, یہ وسیلہ اور مقام محمود یہ سب وہی تو شفاعت ہے. اور جب اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز دے دی ہے, آپ ہی کرنے والے ہیں, تو پھر ہمارے پاس دعا کیوں کروائی جا رہی ہے؟ دعا اس کی کروائی جاتی ہے جو ملی نہ ہو. جب آپ کو مل چکی ہے یہ بات, تو پھر ہمارے پاس کیوں اذان کے بعد دعا کروائی گئی؟ اس کا جواب علامہ سخاوی رحمت اللہ علیہ نے دیا, فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ بھائی اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر یہ چیز مل چکی ہے, لیکن اس کی مثال یوں ہے کہ میں آپ کو یوں کہوں کہ دیکھو میں آپ کے لیے ہر نماز کے بعد، ہر اذان کے بعد یا فلاں وقت میں جب بھی ہاتھ اٹھاتا ہوں تو میں آپ کا نام لے کر دعا کرتا ہوں، تو آپ کے دل میں میری عظمت آ جائے گی یا نہیں، میری محبت آئے گی یا نہیں آئے گی؟ بہرحال محبت تو یقیناً آئے گی کہ اچھا آپ میرا نام لے کر دعائیں کر رہے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ اذان کے بعد دعا میں ہمیں یہ کلمات اس لیے کہلوائے گئے کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام 100% مل چکا ہے، لیکن جب ہم دعا کریں گے آپ کے لیے تو اللہ کے نبی کے دل میں ہماری محبت پیدا ہو جائے گی، اور جب محبت پیدا ہوگی تو دعا کے اخیر میں فرمایا وجبت لہو شفاعتی، جو اس دعا کو پڑھے گا میرے لیے سفارش واجب ہو گئی. تو دعاؤں کا اہتمام بھی ہونا چاہیے اذان کے بعد. بہرحال جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا اونچا مقام، اتنا اونچا مقام، اتنا اونچا مقام، ان کے اعمال، ان کے طریقے، ان کی سنتیں، ان کی زندگی، یہ بھی بہت اونچی ہے. سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے پیر حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا عجیب و غریب ملفوظ ہے، بہت عجیب و غریب بات ارشاد فرمائی حضرت نے. فرمایا کہ بات یہ ہے ہمارے بڑوں نے چھوٹی چھوٹی سنتوں کو سنت سمجھ کر عمل کیا اور یہ کہا کہ یہ بھی میرے نبی کا عمل ہے، یہ بھی میرے نبی کا عمل ہے، بیٹھ کر پانی پینا بھی میرے نبی کا عمل ہے، چھوٹی چھوٹی سنتوں پر بھی، اس لیے کہ یہ نبی کا طریق ہے، نبی کا عمل ہے، اور وہ جتنے پیارے ہیں ان کے طریقے بھی اتنے ہی پیارے ہیں. آگے حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرا آپ کا حال یہ ہو گیا کہ ہم یہ کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں سنت ہی تو ہے، نہیں بھی کریں گے تو کیا ہوگا. فرق سمجھ میں آیا؟ وہ سنت چھوٹی چھوٹی سنتوں پر بھی عمل کرتے تھے اور ہم یہ کہہ کر چھوڑ دیتے سنت ہی تو ہے، اصل سے پہلے چار رکعت سنت ہی تو ہے، نہیں بھی پڑھیں گے تو کیا ہوگا، چل جائے گا، بیٹھ کر پانی پینا سنت ہی تو ہے، صفوں کو درست کرنا سنت ہی تو ہے، نہیں بھی کیا تو کیا حرج ہے. تو ہم یہ کہہ کر چھوڑ دیا کرتے ہیں کہ سنت ہی تو ہے. میرے بھائیو، اصل میں اس کی نسبت جس ذات اقدس کی طرف ہے وہ بہت بڑی ذات ہے. حضرات علماء نے لکھا ہے کہ آپ کا جسد اطہر صلی اللہ علیہ وسلم جس مٹی سے اس وقت لگا ہوا ہے وہ مٹی کعبۃ اللہ سے بھی افضل ہے. جسد اطہر صلی اللہ علیہ وسلم جس مٹی سے لگا ہوا ہے وہ کعبۃ اللہ سے بھی افضل ہے. حتیٰ کہ علماء نے آگے کلام کرتے ہوئے لکھا کہ جسد اطہر صلی اللہ علیہ وسلم جس مٹی سے لگا ہوا ہے وہ مٹی عرش سے بھی افضل ہے. اس لیے کہ عرش پر خالق کا بیٹھنا نہیں ہے، تو عرش مخلوق ہے، اور مخلوق کا مقابلہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرو گے تو حضرت کا مقام بہت اونچا ہے. یہ ہیں وہ ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ کی سنتوں پر عمل کرنا چاہیے. نکاح آپ کی سنت ہے، اس سنت کو سنت سمجھ کر، یہ رسم نہیں ہے. آج کل ہم نے نکاح کو رسم بنا لیا. ہمارے حضرت کا ایک بیان ہے نکاح کے سلسلے میں، اس میں حضرت نے خود فرمایا ہے، خود میرے بھتیجے کے نکاح میں حضرت نے فرمایا تھا اس کو رسم نہ بناؤ، یہ سنت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کو سنت سمجھ کر کے نکاح کرو. اب اس کے آداب بھی ہمیں بتائے کہ نکاح کیسے ہو، لڑکی کی چوائس کیسے ہو، کیسی لڑکی ہونی چاہیے، کیسا لڑکا ہونا چاہیے. میں نے جو حدیث شریف پڑھی دلہا گیا، جو لڑکا کیسا ہو لڑکی کیسی ہو، ارشاد فرمایا چار بنیادوں پر لڑکی اور لڑکے کی تلاش ہوتی ہے. تن کہ المرأۃ لأربعین لما لها، مال کی بنیاد پر. یاد رکھو، محدثین نے لکھا ہے جو مال کی بنیاد پر لڑکا لڑکی کی چوائس کرتا ہے وہ یہود کا طریق ہے، وہ یہود کا طریق ہے. آج ہی سے تم نے یہودیت کی بنیاد ڈال دی. لما لها اور ولی جما لها، کوئی خوبصورتی کی بنیاد پر، یہ عیسائیوں کا طریق ہے. عیسائی صرف جمال کی بنیاد پر نکاح کرتے. اگر صرف خوبصورتی کی بنیاد پر نکاح کیا تو آج ہی سے تم نے بنیاد ڈال دی عیسائیت کی، پھر روتے پھرو گے اولاد کے بعد. ولی حسب یہاں، حسب کی بنیاد پر، خاندان اونچا ہے، اس بنیاد پر یہ ہنوت کا طریق ہے، مستشرقین کا طریق ہے. یہ لوگ یہی، آپ اخبار میں دیکھیں ایڈورٹائز جب دیتے ہیں تو اونچے اونچے خاندان لکھتے ہیں. اور آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولی دین یہاں، دین کی بنیاد پر فصفر بذات دین، یہ محمد الرسول اللہ کا طریقہ ہے. جو دین کو بنیاد بنائے گا لڑکی اور لڑکے میں، نہ مال نہ حسب نہ نسب نہ خوبصورتی. ہاں اگر دین کے ساتھ یہ چیزیں ہیں نور نلا نور، بہت اچھی بات ہے، لیکن بنیاد دین ہو. اگر دین کی بنیاد پر تم نے نکاح کیا ہے، آج سے 24 طریقہ محمدی کی ہو گئی، انشاءاللہ آنے والی نسل جو ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جائے گی، آپ کے طریقوں پر جائے گی. اور پھر آپ نے ساتھ ساتھ ارشاد فرمایا کہ دیکھو نکاح یہ خواہشات پورا کرنے کا ذریعہ نہیں ہے، نکاح اولاد کو وجود میں لانے کا ذریعہ ہے. اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس نیت سے نکاح کرو کہ اولاد کا وجود ہو تو کثرت امت ہو، اور کثرت امت ہو تو میں میری امت کے بڑے ہونے پر قیامت میں فخر کروں گا. اسی لیے ایک سفر سے واپسی پر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ تو بہت تیز بھاگ رہے تھے، تو حضرت نے فرمایا نکاح وکاح نہیں ہو گیا؟ فرمایا جی یا رسول اللہ نکاح ہو گیا. فرمایا القیس القیس، ذرا عقل مندی کو خیال میں رکھیو. علماء نے وہاں بہت سارے ترجمے کیے، اس میں ایک ترجمہ یہ بھی کیا ہے کہ بھائی بہت بھاگ رہے ہو، جلدی سے جا کر کے مشغول نہ ہونا، نیت یہ کر لینا کہ اولاد وجود میں آئے. تو نکاح سے مقصود اولاد وجود میں آنا تاکہ اس امت کی کثرت ہو. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیویوں کے ساتھ محبت کرنا اور بیویوں کا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنا، اوہ ایک باب، ایک بہت بڑا باب ہے، بہت بڑا باب ہے. اس باب کو اگر کھولا جائے تو بہت لمبا وقت ہوگا. اس سفر سے واپسی پر اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو فرمایا چلو دوڑ لگائیں گے کمپٹیشن دوڑنے، تو حضرت آگے نکل گئے، تو حضرت عائشہ کا منہ چھوٹا ہو گیا. دوسرے سفر میں حضرت نے پھر فرمایا چلو دوڑ لگائیں گے، اب حضرت عائشہ کو جان بوجھ کر آگے کر دیا. اور پھر حضرت نے فرمایا تل کبھی تل کا، پہلے میں جیتا تھا اب تو جیت گئی. مولانا تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہم العالیہ بہت بڑے اس وقت کے اسکالر ہے، حضرت اس حدیث شریف پر یوں لکھتے ہیں آج کا برے سے برا شیخ الحدیث بھی بیوی کا ہاتھ پکڑ کر چلنے کو برا جانتا ہے. اور وہ حضرت دوڑ لگا رہے ہیں، فرمایا برے سے برا شیخ الحدیث بھی ہاتھ پکڑ کے نہیں چلے گا، لوگ کیا کہیں گے، مول صاحب ہو کر ایسا کر رہے ہیں. اس کے بعد مولانا نے جو بات لکھی ہے دیکھو کیا لکھتے ہیں. مولانا نے فرمایا اللہ کے نبی کی نظر میں اللہ کی رضا تھی اور ہماری نظر میں مخلوق کی رضا ہے. وہاں تو یہ تھا کہ اللہ راضی ہو جائے، تو ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کو اپنی زندگیوں میں لاؤ، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کا اہتمام رکھو. علامہ رومی رحمت اللہ علیہ ایک دکان پر گئے تو ایک عورت آئی کچھ خریدنے کے لیے، اس نے خریدا اور خریدنے کے بعد دکاندار سے یوں کہا کہ حساب کر لو. تو دکاندار نے سنو اس واقعے کو، دکاندار نے کہا کہ تو جانتی ہے کہ مجھے تجھ سے عشق ہے، پیار ہے، محبت ہے، اس کو پیار میں جو ہے حساب نہیں ہوتا، اس کو پیار میں حساب نہیں ہوتا. تو علامہ رومی بے ہوش ہو کر گر پڑے. ہوش میں آئے تو دکاندار نے پوچھا کہ کیا وجہ، کیوں بے ہوش ہو گئے؟ تو رومی نے فرمایا کہ تیرا اس کو پیار ایسا ہے کہ تو نے کہا حساب نہیں، میرا میرا نبی سے ایسا عشق ہے کہ میں حساب ہی سے درود شریف پڑھتا ہوں، زیادہ نہیں پڑھتا ہوں. کیسا عشق ہے ہمیں اپنے نبی علیہ السلام سے، کیسا عشق ہے؟ بس 80 مرتبہ درود پڑھو گے، 100 مرتبہ پڑھو گے، اسے زیادہ نہیں پڑھو گے، ہزاروں مرتبہ درود شریف پڑھو گے. اس ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا عظیم احسان ہے ہم پر، اسی نے ہماری کمر پکڑ کے ہم کو جہنم سے جنت کی طرف لے آیا، ورنہ ہم بھی کسی پتھر کے سامنے پیشانی رگڑتے ہوتے، ہم بھی گھنٹیاں بجاتے ہوتے. اس ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے، لاکھوں درود و سلام نازل ہو اس ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان پر کثرت سے درود شریف پڑھو، ان کی سنتوں کا اہتمام کرو، انہوں نے جیسے زندگی دی ہے اس زندگی کے مطابق عمل کرو. انشاءاللہ تعالی ہم نبی کے بھی دلارے بنیں گے، اللہ کے بھی دلارے بنیں گے. اللہ تعالیٰ اس نکاح کو بہت قبول فرمائے، جانبین سے بہت محبت عطا فرمائے، مودت عطا فرمائے، اور تعالیٰ خوشیوں سے ان کو مالا مال فرمائے. وصلی اللہ علی نبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین.